41 700 zł. Skorzystaj też z promocyjnego kredytu 4 razy 25%. Citroën. Creative Technology. Od czwartku do niedzieli w Media Expert przeceny na telewizory. Ponad 400 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Jak słychać, trwa już najgorętszy sezon grillowy w Lidlu. Najgorętszy sezon i najgorętsze okazje. Sięgnij więc po grillową klasykę, bo 1,3 kg kiełbasy śląskiej kosztuje tylko 14,99, a pstrąg tęczowy patroszony jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Lidl. Mądry wybór. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieści? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Ależ urocza pogoda za oknem. Witamy Państwa po godzinie 16:00. Program Trzeci Polskiego Radia. Anna Regulska, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. 16 dzień maja, jest piątek, audycja popołudniowa. Czas na serwis. Justyna Mączka, Radosław Mróz. Opolskie i dolnośląskie. Mieszkańcy tych regionów powinni teraz szczególnie uważnie obserwować prognozy pogody. Tam ma padać najmocniej, także w nocy. Chińskie służby sanitarne przyjadą do Polski. Chcą zbadać naszą wieprzowinę, na którą nałożone zostało embargo. Będziemy ich przekonywali do tego, żeby nałożone sankcje odnośnie trzody chlebnej były jak najszybciej zniesione. Śpiewaczka operowa domaga się 150 tysięcy złotych odszkodowania od restauracji. Artystka zjadła spaghetti z kawałkiem drutu. Musiała przejść zabieg w szpitalu. Pada i będzie padać. Serwis Trójki. Zaczynamy od informacji o pogodzie, bo choć premier uspokaja. Nie ma w tej chwili zdarzeń o takim bardzo masywnym charakterze, a więc jak na razie nic nie wskazuje na to, aby duża powódź miała się powtórzyć. Natomiast mamy ciągle sygnały o takich zdarzeniach miejscowych, ale skala tych zjawisk jest mniejsza niż można się było jeszcze 48 godzin temu obawiać. To jednak synoptycy ciągle zapowiadają mocny deszcz w najbliższych godzinach, głównie w województwach opolskim i dolnośląskim. Tam lokalnie opady mogą wynieść nawet do 40 mm. A w tej chwili między innymi na Podhalu wezbrana górska rzeka Białka sprawia olbrzymie kłopoty mieszkańcom. Zwykle poziom wody sięga zaledwie do kolan. Obecnie jest to szeroko rozlana, rwąca rzeka, która wyrywa drzewa i podmywa brzegi w wielu miejscach. Tak jest między innymi w rejonie mostu w miejscowości Krępachy, gdzie woda zabrała już spore ilości brzegu i podmywa okolice wzmocnionych przyczółków mostu, który już kiedyś został doszczętnie zniszczony podczas powodzi. Nurtem rzeki płyną połamane ogromne drzewa. Mieszkańcy okolicznych miejscowości cały czas z niepokojem obserwują to, co dzieje się z rzeką. 30 metrów wału zabrało tego, co wczoraj tam był dosypany nowy, nie? No jak dalej będzie go zawierać, no to tu pójdzie w tą stronę, nie? Tu do wsi. Tak, wstrętna woda, że na wlecie to idzie, można pół buta wchodzić po niej. Wczoraj był taki strach największy? No wczoraj to tu już słuchaj. Na dziś to jest. Ile to trzeba? Nie trzeba dużo. No parę dziesiąt metrów, nie? No, nawet to i no stąd tu. Przecież jak ja pamiętam, to tu przecież był cały las. 67 lat mam, no to przecież pamiętam coś, nie? Czyli patrzcie, jak drzewo idzie teraz, o. Czyli Białka ciągle się przesuwa? O, przesuwa się. Nie wiadomo, co jest, co może być. Dali zapowiadają deszcze, nie? Syrena była, no to człowiek na nogach był, nie? Nie wiadomo, co jest, samo sobie dowie, co. Jak ona już tu wlazła, no to Jezus Maria. Źle nie ma, jakiego drzewa ino nie przyniesie. To najgorsze zagrożone są znowu słupy, nie? Wysokie napięcie. Powódź zagraża również innym miejscom na Podhalu, a więcej o tym, co dzieje się także w innych regionach Polski już za chwilę w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Teraz w serwisie kolejne informacje. Będzie chińska kontrola w Polsce. Przedstawiciele służb sanitarnych państwa środka przyjadą do naszego kraju za 2 tygodnie. To wynik spotkań w Pekinie ministra rolnictwa. A ma to pomóc w odblokowaniu embarga na eksport polskiej wieprzowiny do Chin. Zakaz został wprowadzony po wykryciu 2 przypadków afrykańskiego pomoru świń. Relacja Tomasza Sajewicza. Marek Sawicki spotkał się dziś w Pekinie z przedstawicielami chińskich służb sanitarnych oraz z wiceministrem rolnictwa Chin. Główny temat rozmów – pokazanie, że sytuacja związana z wykryciem w Polsce dwóch przypadków afrykańskiego pomoru świń została opanowana, a polskie mięso jest bezpieczne. Za kilkanaście dni komisja ze strony chińskiej będzie w Polsce, będą inspektorzy wraz z Unią Europejską. Będziemy ich przekonywali do tego, żeby nałożone sankcje odnośnie trzody chlebnej były jak najszybciej zniesione. Dziś kończy się azjatyckie tournée ministra Sawickiego, który promował polską żywność w Chinach, Korei Południowej i Singapurze. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. 150 tysięcy złotych takiego odszkodowania od sieci restauracji domaga się polska śpiewaczka operowa. Kobieta zjadła spaghetti, w którym był 3-centymetrowy kawałek drutu. Artystka przeszła zabieg w szpitalu i nabawiła się refluksu. Restauracja wypłaciła jej tylko minimalne odszkodowanie. Będziemy walczyć o więcej, zapowiada adwokat śpiewaczki, mecenas Aleksander Skrzypiński. Nie chce zdradzać nazwiska swojej klientki. To była restauracja Pizza Hut w Bydgoszczy po tym zajściu. Była cały czas zestresowana, przeszła specjalistyczny zabieg, drut, który połknęła, był jej wyciągany z szpitalu. W tej chwili rozpoczęła pracę w jednej z najbardziej znanych oper w Polsce, największej. No i boi się o to, że jej emisja głosu będzie się pogarszać. Śpiewaczka liczy na polubowne załatwienie sprawy. Jeśli tak się nie stanie, sprawa trafi do sądu. Coraz liczniejsza grupa amerykańskich mini-satelitów zaczyna fotografować Ziemię w najdrobniejszych detalach. A szczegóły widoczne na zdjęciach zarówno fascynują, jak i niepokoją ekspertów. Tematem zajmuje się Rafał Motryk. Wyprodukowane przez firmę Planet Labs pierwsze satelity działają od lutego. Wtedy zostały one wypuszczone w przestrzeń z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Na zdjęciach widać poszczególne drzewa czy samochody. Docelowo takich mini-satelitów ma być na orbicie 131. To może pozwolić na fotografowanie niemal całej Ziemi na bieżąco. Będzie widać jak na dłoni na przykład nielegalną wycinkę lasów w Amazonii. Niektórych ekspertów niepokoi fakt, że takie dane mogą być wykorzystywane przez różne wojska. Ale moim zdaniem zyski cywilne będą dużo większe od jakichkolwiek nadużyć, mówi BBC Julian Mann z konkurencyjnej firmy Skybox. Cała flota satelitów Planet Labs ma zacząć działać przed końcem przyszłego roku. Rafał Motryuk, Polskie Radio. Teraz to wszystkie informacje, skrót wiadomości, 16:30. No proszę, to jest informacja na takie popołudnie jak dziś. Otóż za kilka dni, jak przekonują synoptycy, termometry pokażą nawet 28 stopni, ale będzie burzowo, wietrznie. Miejscami pojawi się grad. Do końca dnia dziś na południu w centrum będzie jeszcze padać miejscami bardzo intensywnie. Temperatura od 12 do 18 stopni. Wieczorem w nocy pochmurno, opady deszczu, a w Bieszczadach burze. W nocy od 7 stopni na zachodzie do 12 w centrum i na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Do wszystkich smartfonów powyżej 600 zł dodajemy 5 giga internetu mobilnego Orange. Na przykład do wodoodpornego smartfonu Sony Xperia Z1 z aparatem 27 megapikseli za jedyne 1799 zł. MediaMarkt.pl. Przed nami Beata, dziennikarka. My, dziennikarze, zawsze drążymy każdy temat. Dlatego, gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas, dziennikarzy, liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. Porque tanto perderse, tanto buscarse. Jak słychać, trwa już najgorętszy sezon grillowy w Lidlu. Najgorętszy sezon i najgorętsze okazje. Sięgnij więc po grillową klasykę, bo 1,3 kg kiełbasy śląskiej kosztuje tylko 14,99, a pstrąg tęczowy patroszony jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Lidl. Mądry wybór. Paliwo Shell V-Power Nitro Plus stworzone zostało, by poprawiać osiągi oraz chronić i czyścić najważniejsze części silnika dzięki unikalnej formule o podwójnym działaniu. Kiedy masz je w baku, samochód, silnik i jego moc sprawią, że poczujesz prawdziwą przyjemność jazdy. Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus. Paliwo stworzone, by poprawiać osiągi. O Od czwartku do niedzieli w Media Expert przeceny na pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Dlaczego w Getin Banku, żeby wziąć kredyt, nie potrzeba zaświadczenia o zarobkach? To proste. Wyprawa po zaświadczenie do kadrowej potrafi być równie problematyczna, co wyprawa do mamy po podpis w dzienniczku. Choć nie zrobiłeś nic złego, czujesz się jak dziecko. Co się stało, Pawełku? A może po prostu kadrowa traktuje cię jak dziecko? Nieważne. W Getin Banku bez najmniejszego problemu możesz wziąć kredyt gotówkowy na PIT. Potrzebujesz kredytu? Przyjdź do Getin Banku. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Tylko teraz, kupując iPhone'a 4S z pamięcią 8 GB, możesz zaoszczędzić nawet 240 zł. Szalone dni wyłącznie na orange.pl do 20 maja lub do wyczerpania zapasów. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 16. Wprawdzie nie ma, proszę Państwa, takiego obowiązku, ale można do nas zadzwonić. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie 7 trójek na początku 22 do 19. Ja czekam na Państwa listę zd3@polskieradio.pl. A co w naszym programie do 19? Czy na południu grozi nam powódź z powodu opadów? Sytuacja jest poważna. No jest woda w piwnicy. Naprawdę jest tragedia. To jest malutki potok. Teraz akurat jak są te ulewy przez tyle dni, to przelał już przez ulicę, a studzienki nie są po prostu w stanie przyjąć tej wody. Tu się leje dopiero, zalewa te domy wszystkie. Potok biegnie z góry 90 stopni. No jak to się tu ma nie zaprowadzić? Widzi pan, jakie tu są krzaki? Sprzątaliśmy dzisiaj rano, ale zaraz przyszedł ten deszcz, ta udra i zalewa wszystko. Co jeszcze? Zapraszamy do trójki. Państwowy Zakład Higieny przedstawił raport dotyczący zagrożeń zawałami serca. Ta zapadalność na zawał serca u młodych Polaków jest wyraźnie większa niż u Duńczyków, Anglików czy Niemców. Ciekawostka, to przed nami. Za 3 lata w Szwecji ma pojawić się samochód bezobsługowy. Samochód, który wreszcie spełniałby swoją nazwę. Sam by się poruszał, sam by się kierował. Wystarczy mu tylko powiedzieć, gdzie ma pojechać, a on sam to wykona. Kłamstwo ma ponoć krótkie nogi, ale i tak kłamiemy na potęgę. Spotkałam mężczyzn, którzy kłamią i kłamią niepotrzebnie, nie wiem, z zasady na przykład, żeby uniknąć odpowiedzialności za coś. Wydaje mi się, że to nieprawda, to jednak kobiety głównie kłamią. Pewnie Państwa to nie dotyczy, ale porozmawiamy również o nudzie. Odrobinę nudy, tak w zdrowych ilościach, pobudza kreatywność, uświadamia pewne rzeczy, ale jeśli jest jej nadmiar, no to wtedy jest problem. 12 minut po godzinie 16, a muzycznie zaczniemy jak zwykle od piosenki dnia. To będzie Ray LaMontagne, Supernova. Supernova. Mimo pogody coś optymistycznego ze strony pana Tomasza. Witam pana, halo. Kłaniam się, dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Ja dzwonię z południa. Mhm. Chciałem powiedzieć, że pomimo tych okropnych opadów deszczu, no pojawiły się grzyby. Tak zwane ceglaste opory prawdziwki, u nas zwane jest podcami, oraz o dziwo czerwone kozaki. Jadalne. Natomiast, jak najbardziej, natomiast serdeczna prośba, proszę zwracać uwagę na to, że zima była łagodna i zatrzęsienie kleszczy niestety jest. Trzeba się psikać jakimiś preparatami, bo jest... ich zatrzęsienie. Pozdrawiam pana. Dziękuję. Siedem trójek na początku 22. Kwadrans po godzinie 16. Rząd przyznaje, ogromne ulewy spowodowały, że sytuacja jest poważna, ale jest pod kontrolą i poprawia się. Były miejsca, gdzie opady były takie jak podczas powodzi 10 lat temu. A ponieważ ziemia była wysuszona, zbiorniki retencyjne mają większe niż wówczas rezerwy, udało się zatrzymać wodę. Straż pożarna w 5 województwach na południu Polski i tak interweniowała blisko 2,5 tysiąca razy. Jest też jedna ofiara. Wczoraj w Warszawie gałąź uderzyła przechodzącą chodnikiem kobietę, która zmarła. W Dębicy nadal trwają poszukiwania mężczyzny, wciągniętego wieczorem do tunelu, którym płynie lokalny potok. W studiu Łukasz Walewski, witam. Dzień dobry. Jakie są prognozy? A w najbliższe godziny powodzi nie ma, to najważniejsza informacja, jej nie będzie, choć mogą się zdarzyć kolejne lokalne podtopienia, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i prognozuje, że opady będą się zmniejszać. Teraz przesunęły się na zachód i obejmują już województwo opolskie i dolnośląskie. Tam mogą wynieść nawet do 40 mm. Padać będzie też w centrum Polski do 20 mm wody, natomiast na Podkarpaciu oraz na południu Małopolski, Śląska deszcz ma być już mniejszy. Wkrótce też powstanie fala wezbraniowa na Wiśle. Kłopot w tym, że trudno na razie ocenić, jaka będzie jej wysokość, wyjaśnia szef IMGW dr Rafał Bąkowski. Po prostu nie wszystkie wody wpłynęły do Wisły i również musimy brać pod uwagę reakcję zbiorników retencyjnych. Oceniamy, jeżeli chodzi o Kraków, że w sobotę będą przekroczone stany alarmowe, ale jeżeli chodzi o wielkość, nie powinno być to duże przekroczenie. Jeżeli chodzi o Warszawę, to powinno oscylować w granicach stanów alarmowych. Do stolicy fala wezbraniowa ma dotrzeć w przyszły czwartek lub piątek. Dotąd olbrzymie ulewy dały się we znaki głównie na Śląsku, w Małopolsce oraz na Podkarpaciu. Na samej Sądecczyźnie było 300 interwencji, informuje brygadier Paweł Motyka, zastępca komendanta Sądeckiej Straży Pożarnej. W początkowej fazie to usuwanie licznie powalonych drzew na chodniki, drogi, budynki i linie energetyczne. To spowodowało z kolei, że jeszcze do dzisiaj mieszkańcy Sądecczyzny nie mają prądu. Później umacnianie wałów, obrona budynków zalewanych, ewakuacja ludzi, ponad 20 osób zostało ewakuowanych, w tym 13 z domu seniora pod Nowym Sączem. Trzeba było karetki do tego wykorzystać. W Małopolsce wezbrany potok porwał samochód. Na szczęście pasażerowie sami opuścili auto na Podhalu. W brzegach po rekordowych opadach jedna ze skarb zaczęła się obsuwać w stronę domu stojącego tuż przy drodze. Stary budynek zaczął się przechylać w stronę ulicy, a mieszkańców ewakuowano, mówi szef sztabu kryzysowego powiatu tatrzańskiego Andrzej Łęcki. Grunt jest nasiąknięty i budynki, które są przy takich skarpach, rzeczywiście narażone są na to, że ten grunt może się osunąć i mogą ulec zniszczeniu. Zalana została też Sucha Beskidzka, gdzie ewakuowano 15 mieszkańców. No jest woda w piwnicy. Naprawdę jest tragedia. To jest malutki potok. Teraz akurat jak są te ulewy przez tyle dni, to on przelał już przez ulicę, a studzienki nie są po prostu w stanie przyjąć tej wody. Tu się leje dopiero, zalewa te domy wszystkie. Potok biegnie z góry 90 stopni. No jak to się tu ma nie zaprowadzić? Widzi pan, jakie tu są krzaki? Sprzątaliśmy dzisiaj rano, ale zaraz przyszedł ten deszcz, ta udra i zalewa wszystko. Pozostańmy w Małopolsce. W Jordanowie z kolei zalane zostały filtry i pompy ssące oczyszczalni ścieków. W gminie może być problem z bieżącą wodą, bo jej zapasy się kurczą. Z powodu wzbierającej Wisły zamknięto też most w Skoczowie. W Żywcu przy budowie mostu w centrum miasta drogowcy rozebrali część wału na rzece Sole. Groziło to więc zalaniem miasta. Strażacy zasypywali wyrwę głazami. Przepraszam. Od godziny 22 do 5 rano walczyliśmy w miejscu, gdzie jest budowana nowa przeprawa mostowa. Woda była tak wysoka, że groziła przelaniem przez wał. Musieliśmy na odcinku około 200 metrów podnieść go o pół metra do góry. Wyjaśnia Marek Tetłak z Żywieckiej Straży Pożarnej. W Ustrzykach Dolnych i okolicznych miejscowościach rozpoczęło się z kolei wielkie sprzątanie. Jak mówi burmistrz miasta i gminy Henryk Sołuja, trudno nawet szacować straty. Najbardziej ucierpiało przygraniczne Krościenko. Tam przez kilka godzin w nocy odciętych od świata było kilkanaście domostw. Nieczynne było przejście graniczne. Woda wdarła się też do tamtejszej szkoły, gdzie dziś odwołano zajęcia. Chcielibyśmy ten budynek przynajmniej w części uporządkować, dlatego że ze szkoły w Krościenku chcemy zlokalizować dla tych, którzy oczywiście będą chcieli skorzystać, takie lokum. Doszło też do uszkodzenia ściany bloku mieszkalnego w Ustrzykach Dolnych, który znajduje się blisko rzeki. Budynek opuściło 70 osób, 30 z nich ewakuowano do internatu, a pozostali noc spędzili u rodzin. Pewnych problemów spowodowanych podwyższonym stanem wód mogą również spodziewać się inżynierowie remontujący wrocławski węzeł wodny. Rozmawiał już o tym dolnośląski sztab kryzysowy, a wykonawcy prac zostali o zagrożeniu poinformowani. W miejscach, w których właśnie teraz remontowane są też wały przeciwpowodziowe, strażacy czuwają przez całą dobę. Bardzo dziękujemy o sprawie. Łukasz Walewski. 20 minut po godzinie 16. 7 trójek na początku 22. Gdy przyjdzie mój czas, to grupa Perfekt. Gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonkili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Mów o drodze we mgle, kiedy wciągał mnie piach, gdy nie miałem już sił, by się odbić od dna. Mów o chwili sprzed lat, podałaś mi rękę i podniosłem swój cień, by przy twoim mógł stać. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. A gdybym kiedyś odszedł stąd, nie obrażaj się na śmierć. Obrażaj się na śmierć. ciekawe, jak Perfekt poradzi sobie w liście przebojów programu trzeciego. Dziś listę przypomnę tuż po 19:00. Perfekt w popołudniowym programie. Zapraszamy do Trójki. 24 minuty po godzinie 16:00. Organizatorzy przekonują, że to pierwsza na świecie konferencja nudologiczna. Dziś i jutro także na Uniwersytecie Warszawskim trwa debata o nudzie. O przeróżnych jej aspektach, od filozofii, sztuki przez nudne wojny, aż po XIX-wieczną terapię nudą. Czy nuda rzeczywiście nie jest nudna? Sprawdzała Magdalena Karczewska. Dwa dni o nudzie, moim zdaniem, to będzie straszna nuda. Dwa dni to wcale nie jest tak dużo. Doktor Izabela Wegner, opiekun naukowy konferencji. Się okazuje, że jest bardzo dużo elementów, bardzo dużo ciekawych wątków, obszarów, w których ta nuda występuje. Już samo stwierdzenie ciekawie o nudzie zastanawia, czy się Państwu uda. To czy, zobaczymy. No właśnie, czy studenci nie zasną, czy goście tej konferencji nie zasną. Konferencje naukowe nie muszą być wcale nudne. To nie jest tylko tak, że tak, dostałem grant, referuję jakieś wyniki swoich badań, tak? W zasadzie obchodzą one tylko mnie, trochę grantodawcę, ale od innej strony. To jest jakby pierwszy nasz cel. Drugim naszym celem jest to pokazać, że nuda jest bardzo ciekawa również naukowo, a często pomijana. Zdarza się panu nudzić czasami? No zdarza się, na wykładach. Zdają się nudą z nudów. Organizator konferencji o nudzie, Mariusz Finkelstein. Trafiłem akurat na takich prowadzących, którzy w tej chwili patronują niejako mojemu badaniu nudy. Zajęcia po prostu były tak ogłupiająco nudne, że w ich trakcie po prostu stworzyłem cały kwestionariusz pytań, cele badawcze, rozpisałem całe badanie. Nuda to nuda, no to jest stan, w którym się nic nie dzieje. Właśnie się poprzestaje na tym, nuda to nuda i koniec. Nasza refleksja idzie dalej, my mówimy i o stanie właśnie takiej nudy, gdzie właśnie nic się nie dzieje, ale też pytamy o to, co się dzieje poprzez nudę, przez nudę, czy dzięki nudzie, bo nuda może pobudzać kreatywność. No, myślę, że większość ludzi się nudzi. Czym? Swoim życiem, pracą, życiem prywatnym. Są zawody, które wydają się śmiertelnie nudne. Myślę sobie właśnie o laboratoriach, o naukowcach, którzy ślęczą nad preparatami, ale też księgowi podobno to strasznie nudne zajęcie. Nie, naukowcy, którzy ślęczą nad preparatami, to nie jest śmiertelnie nudne, to jest śmiertelnie ekscytujące. Osoby wykonujące taką nużącą czynność starają się znaleźć takie inne interesujące aspekty w danej pracy, to znaczy na przykład relacje między ludźmi, którzy wykonują tą samą nudną czynność. Lubi się chodzić do pracy, bo ma się ciekawe środowisko, tak? Koleżanki, kolegów. Albo się poplotkuje. No tak, to jest to forma zajęcia się. Plotki są interesujące. Ja nie tracę na to czasu, żeby się nudzić. Trzeba sobie znaleźć jakieś zajęcia. Zresztą, jak to mówią, inteligentni ludzie się nie nudzą. W jutrzejszej prezentacji właśnie będę pokazywać przykłady tego, jak są skrajne postawy współczesnego człowieka. Marta Sukiennik z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bo z jednej strony podąża właśnie za takimi silnymi jakimiś doznaniami, adrenaliną. Chce skakać, nie wiem, na bungee, pływać z rekinami. Już mu to samo pływanie na przykład w morzu pięknym greckim nie wystarcza. Musi jechać gdzieś daleko i pływać w klatce z rekinami. To jest jedna postawa człowieka. A z drugiej strony człowiek właśnie znudzony tym nadmiarem emocji, nadmiarem adrenaliny, zatrzymuje się w rozumieniu pędzącego człowieka, się nudzi, ponieważ się zatrzymuje. Ale w rozumieniu właśnie takim szerszym, w rozumieniu filozofii slow, on się zatrzymuje, aby znaleźć coś autentycznego. Nuda. Nic się nie dzieje. Nic. Każdego z nas nudzi co innego i do tego nudzi nas co innego w różnym momencie naszego życia. Magdalena Żołud z Uniwersytetu Opolskiego. Jeżeli ja właśnie widziałam już 3 takie filmy, zabili go i uciekł, to nie będę chciała oglądać 4, tak? Albo już po 2 bym zrezygnowała. Ja mam taki plan, teraz jestem na konferencji, jak z niej wrócę, mam zamiar ponudzić się trochę, tak? Bo teraz siedzimy tutaj, no od 10 do 18 będziemy myśleć, więc życzyłabym sobie w niedzielę od tego odpocząć i może właśnie skorzystam z jakiejś sztuki masowej w tym celu. Możliwe, że trochę się z nią ponudzę, bo będę wiedzieć, jak się skończy film, ale będzie to zupełnie przyjemna nuda. Mogą Państwo jeszcze wziąć udział w konferencji nudologicznej Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zaprasza także jutro, jak słyszeliśmy, wstęp wolny. Czy potrafią się Państwo pięknie nudzić? 7 trójek na początku 22. Z informacją ważną drogową, pan Sławomir, witam, halo. Witam. Ledwo pana słyszę, panie Sławomirze, troszkę bliżej telefonu. No może za chwilę, 29 minut prawie, po 16:00. The leaves of brown came tumbling down, remember that September in the rain. The sun went out just like a dying ember. That September in the rain. To every word of love I heard you whisper. The raindrops sing to sing a sweet refrain. Spring is here to me, it's still September. That's September in the rain. The leaves of brown came tumbling down, remember. That's September in the rain. The sun went out just like a dying ember. That's September in the rain. To every word of love I heard you whisper. The raindrops seem to sing a sweet refrain. Spring is here to me, it's still September, September, that September in the rain, in the rain, in the rain. Marty Robbins, nie ukrywam, że kilka piosenek o deszczu jeszcze przed nami. Tymczasem po 16.30. Zatem skrót wiadomości. Radosław Mróz. Leki stosowane w in vitro będą refundowane, ustaliło Polskie Radio. Prawdopodobnie już w lipcu preparaty używane przy hormonalnej terapii przy zapłodnieniu pozaustrojowym trafią na listę refundacyjną. W tej chwili Ministerstwo Zdrowia czeka jeszcze na ostatnie opinie Agencji Oceny Technologii Medycznych. Do tej sprawy wrócimy w serwisie Trójki o 17.00. Po kolejnym spotkaniu z górnikami premier zapowiada, do 5 czerwca zespół rządowy opracuje działania wspierające polskie górnictwo. Donald Tusk dziś po raz kolejny powtarzał, że węgiel jest podstawą bezpieczeństwa energetycznego. Energetyka w Europie, także w Rosji i w związku z tym także w Polsce jest tym obszarem, gdzie wydajność jest bardzo ważna, taka efektywność finansowa jest ważna, ale oprócz zysku ważne są także aspekty społeczne i polityczne. Energetyka nie jest domeną wyłącznie wolnego rynku i pogoni za zyskiem. Ale węgiel to także straty. W zeszłym roku kompania węglowa na wydobyciu surowca straciła prawie miliard złotych. Zakaz demonstracji na Krymie. Samozwańcze władze Półwyspu do 6 czerwca zabroniły przeprowadzenia jakichkolwiek masowych manifestacji. Tłumaczą to obawą, że może dojść do krwawych starć, takich jak na południowym wschodzie Ukrainy. Przywódca prorosyjskich władz Krymu Siergiej Aksjonow w wydanym dekrecie napisał, że zakaz demonstracji ma zapobiec ewentualnym prowokacjom ze strony ekstremistów mających możliwość przeniknięcia na terytorium Republiki Krymu. Na niedzielę w stolicy Krymu, Symferopolu, była zaplanowana demonstracja mającą upamiętnić 70. rocznicę deportacji z Półwyspu Tatarów. Co roku 18 maja krymscy Tatarzy wspominają rocznicę stalinowskich deportacji swoich przodków do Uzbekistanu. Szpac, Polskie Radio. Kolejne informacje w Trójce już za niespełna pół godziny. Zapraszamy. Pani Oliwia pisząca narzeka na deszcze w Zakopanem. Słucham tych wiadomości pogodowych, wierzyć się nie chcę. Jak lało, tak leje. Jutro sporo chmur, przelotnych opadów, ale już nie tak intensywnych. Będzie też sporo chwil ze słońcem. Na wschodzie miejscami pojawią się niestety burze. W Gdańsku, Poznaniu, Bydgoszczy, we Wrocławiu 15 stopni, w Szczecinie 16, w Warszawie, Krakowie 18, w Augustowie 20, w Rzeszowie aż 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bzy, bzy, bzy, bzy, bzy, bzy, bzykam ja, bzykasz ty i tak sobie zapylamy. Zapylamy z promocjami, bzy, bzy, bzy. Zapylamy z promocjami w sklepach Euro. Smart TV Samsung 40 cali 3D 200 Hz za 1790. LED TV Toshiba 32 cale za 799. Smartfon LG L5 2, ekran 4 cale, aparat 5 megapikseli za 399 i ekstra raty. W sklepach Euro i na euro.com.pl.

so numb, never felt so good. Never felt so good. Yeah, just never felt so good. Never felt so good. To Michael Jackson. W popołudniowym programie zapraszamy do Trójki. Łączymy się z Waszyngtonem. Tam na posterunku Marek Wałkuski, jak humor, bo u nas nosy na kwintę z powodu pogody, nie najciekawszej za oknem. A u nas też nie najciekawsza, ale jesteśmy pogodni, optymistyczni, jak to... jak to Amerykanie, chciałbym powiedzieć, tak? No gratuluję. Bo mnie się, proszę pana, udziela. No wiem, wiem, zwłaszcza panu. Nawet słuchacze zauważyli, że chyba pan już... Colorado, dobrze mówię? Colorado, Colorado. Chyba odwiedził. Nie, jeszcze nie miałem czasu, ale niech pan sobie wyobrazi, jak rzeczywiście tam pojadę, to dopiero będzie. A, to pan rozniesie nasze studio. Panie Marku, Washington Wizards odpadli z play-off, ale pokazali się z bardzo dobrej strony, no i ze świetnej strony pokazał się Marcin Gortat. Tak, szczególnie w poprzednim meczu, bo te dwa wcześniejsze z Indiana Pacers miał takie niezadobre. Nawet o jednym z nich mówił, że to najsłabszy mecz w jego życiu. Mm-hmm. Ale poprzedni mecz miał znakomity, 31 punktów zdobył. To jest ten mecz, podczas którego Shaquille O'Neal krzyczał na antenie amerykańskiej telewizji... Pierogi alert. No tak, bo pomylił, zdaje się, z kiełbasą po prostu. Tak, był przekonany, że pierogi to kiełbasa. Ktoś go podobno wpuścił w maliny i zachęcał wszystkich do grillowania pierogów. No więc wczoraj ambasada w Waszyngtonie wysłała Szakowi z polskiej restauracji w Atlancie. Pan Robert, nawet zapamiętałem, pan Robert Lawrence Ash, tak, to jest, on jest konsul honorowy Rzeczpospolitej, tak, w Atlancie. On został poproszony przez ambasadę w Waszyngtonie, żeby z lokalnej restauracji, którą właśnie otwarto, dostarczyć pierogi, dostarczył także kiełbasę, widziałem też jakieś krokiety, także nie tylko Shaq O'Neal, ale pewnie jeszcze paru innych Amerykanów dowiedziało się, że pierogi to nie kiełbasa. Także to jest, myślę, że wielki sukces promocyjny Polski. Na pewno tak. O ciekawym przypadku słyszałem. Przypadek, który spotkał... Ale było to sympatyczne, powiem panu. Studentów, jeśli pan pozwoli, bo już mamy nowy wątek. Zauważył pan, że przechodzimy dalej. Bo pan ma taki zwyczaj, że po 15 minutach pan wraca. Otóż słyszałem o przypadku, który spotkał studentów, którzy kupili kanapę. Dość ciekawa historia. No tak, ale jak rozmawialiśmy jeszcze przed anteną, to zapytałem pana, co by pan zrobił, gdyby kupił pan używaną kanapę. Pan zdradził pewną tajemnicę, ja słyszałem o tym przypadku od pana, to prawda, tak. Tak jest, ale niech pan się przyzna. Co bym zrobił? Co pan odpowiedział, kiedy zapytałem pana? No tak odruchowo Kupił pan używaną kanapę. Tak, a w środku? Wyjaśnię, o co chodzi. Kupił pan używaną kanapę, tak jak troje studentów ze stanu Nowy Jork. Położyłby się pan na tę kanapę. Kanapa dosyć stara, za $20 pan ją kupił. Tak. Kładzie się pan na tę kanapę, żeby pooglądać mecz Wizards. Aż tu nagle czuje pan gdzieś pod głową jakąś nierówność, wypukłość. Otwieram zagląda kanapę. Pan pod obicie. Aż tu nagle. I tam znajduje pan $40,000 w banknotach $20 w plastikowych torebeczkach. Co pan robi? No, ja odpowiedziałem, że rozłożyłbym bezradnie ręce i uznał, że trudno, los tak chciał. A widzi pan, amerykańscy studenci są troszeczkę bardziej uczciwi od pana, bo postanowili po znalezieniu 40 tysięcy dolarów we własnej kanapie, bo w końcu za nią zapłacili, odnaleźć właścicielkę. Odnaleźli właścicielkę, mimo że to nie było takie proste, oddali jej $40,000. Okazało się, że była to 91-letnia kobieta, która trafiła do szpitala i wtedy jej córka postanowiła poprawić jej los i oddała starą kanapę do sklepu. A może błędnie założyli. Charytatywnej i postanowiła jej kupić wygodne łóżko. No tak. Na którym to... To były oszczędności całego życia tej kobiety. Na którym to tym nowym łóżku ta pani spoczywając, mając świadomość, że to nie ta kanapa, doznałaby pewnie zawału serca. Niewykluczone, ale była troszkę skąpa, ponieważ tej trójce studentów nagrodę za oddanie $40,000 wręczyła 1000. Troszkę mało, rzeczywiście. System destrukcji w telefonie. Co to takiego? A to jest oprogramowanie, które zabija telefon. To się nazywa kill switch. To jest oprogramowanie, które sprawia, że jeśli panu ukradną telefon i ktoś będzie próbował się nie pan, tylko ten złodziej będzie próbował użyć tego telefonu, no to to oprogramowanie po pierwsze usunie wszystkie dane z tego telefonu, po drugie zablokuje go tak, że nigdy pan nie będzie mógł go użyć. Czyli na amen, tak? Na amen, na dobre. I Minnesota jest pierwszym amerykańskim stanem, który uchwalił ustawę nakazującą wszystkim firmom, które sprzedają w tym stanie telefony komórkowe, smartfony, od 2015 roku instalować tego rodzaju oprogramowanie w telefonach, tak żeby plagę kradzieży smartfonów troszeczkę ograniczyć. Aby po prostu nie opłacało się kraść telefonów. Tak jest. Ja tak się zacząłem zastanawiać, że może by tego rodzaju rozwiązanie stosować na przykład w samochodach. Oczywiście. Tam taki mały ładunek pod przednim siedzeniem i taka ostateczna destrukcja samochodu. To destrukcja samochodu ze złodziejem w środku. Żeby już nikt tego samochodu nie mógł użyć. No, albo na przykład jak złodziej kradnie samochód. Prowadzący wtedy też już nie użyje niczego, to tak niestety jest. Przy okazji. Albo uruchamia pan, jak złodziej ukradnie samochód, to uruchamia się takie specjalne oprogramowanie i na cały regulator gra radio z muzyką klasyczną. Na przykład. Na cały głos. A trafiło na kogoś, kto przy muzyce klasycznej ma wysypkę i po prostu ma kłopoty. Pożary w Kalifornii często zdarzają się o tej porze roku, prawda? To są doroczne pożary, można powiedzieć. Nie, sprawa jest poważna. Na razie nie są one jeszcze tak groźne, jak bywały, ale to jest początek dopiero sezonu. Z roku na rok są coraz rzeczywiście groźniejsze i mieszkańcy Kalifornii obawiają się, że to tylko przygrywka do tego, co zdarzy się za chwilę, dlatego że jest coraz cieplej. Wieją ciepłe wiatry w Kalifornii i w tej chwili 4000 hektarów, 6 pożarów płonie, kilkanaście tysięcy osób już musiało się ewakuować. Strażacy są bezradni, ponieważ cały czas jest ciepło, a ostatnio amerykańscy naukowcy opublikowali raport, z którego wynika, że z roku na rok tego rodzaju zjawisk naturalnych będzie coraz więcej. A propos raportów, to wiem, że dotarł pan do takiego specjalnego raportu dotyczącego ataków psów na listonoszy. I wiadomo, gdzie dochodzi do takich ataków najczęściej, tak? Tak, amerykańska poczta co roku publikuje ranking najbardziej nieprzyjaznych listonoszom miast, jeśli chodzi o ataki psów. Tak. No i okazuje się, że na pierwszym miejscu w tym rankingu jest Houston, gdzie w ubiegłym roku doszło do 63 ataków na listonoszy. I w pewnym momencie pomyślałem, że dużo, ale potem przeczytałem, że w całych Stanach Zjednoczonych co roku dochodzi do 4,5 miliona ataków pogryzień ludzi przez psy. Więc te 63 to chyba nie ma co narzekać. Nie swoją drogą narzekać. Ciekawe, dlaczego psy upodobały sobie właśnie listonoszy. No właśnie, jak pan by słyszał uważnie, co ja mówię, to by się pan zorientował. Na to, że wcale nie upodobały sobie listonosze, skoro co roku w całych Stanach Zjednoczonych jest 4,5 miliona pogryzień przez psy. Dobrze, ale nie zna a pan tylko 63 dokładnie statystyk, może pozostałe przypadki są tak równomiernie rozłożone po różnych grupach tak zawodowych. Roznosiciele mleka, nie wiem, sprzątacze, a listonosze są tutaj nadreprezentowane. W Stanach Zjednoczonych bardzo popularne jest to, że się mleka nie widziałem, żeby byli roznosiciele, ale gazet tak. A. Ja codziennie pod drzwiami znajduję gazetę. Od pogryzioną. 5 rano jest takie buch pod drzwiami, ale ja nie mam psa. Aha. Czyli w całości pan dostaje gazetę. Tak, i mój roznosiciel jest bezpieczny. Mamy napad, prawda? Mamy napad. No mieliśmy jeszcze 34-letnią kobietę z Teksasu, która podszyła się pod 15-latkę i przez rok chodziła do szkoły, do liceum, nic się nie zorientował. Mhm. Na razie nie wiadomo dlaczego. A jeśli chodzi o napady na bank... To chyba spory komplement dla tej pani. No tak. Tak, albo... Albo informacja o możliwościach oceny przez nauczycieli, prawda? Tak jest. Z drugiej strony. A ten napad? A ten napad to na Florydzie doszło do napadu, którego dokonał 77-letni mężczyzna. O tym, że starsi ludzie również dokonują napady na banki, to wspominamy od czasu do czasu, ale w tym wypadku napastnik... Pan, w pana głosie zabrzmiało mi coś takiego niebezpiecznego. Taka, może nie ironia, ale taka rodzaj takiego podziwu. No 77 lat to jest wspaniały wiek, aby przeprowadzić napad. No nie dyskryminujmy nikogo napadującego. No tak, i człowiek ma też dużo czasu na to, żeby obmyślić naturalnie napad. Napadowość na banki jest dosyć demokratycznym zawodem, bo i młodsi, i starsi, kobiety, mężczyźni, w tym wypadku 77-letni mężczyzna z Florydy dokonał napadu na banki. Nie byłoby w tym niczego dziwnego, gdyby nie to, że on dokonał tego napadu, to się tutaj nazywa walker, czyli chodzik. A u nas balkonik chyba. Z takim balkonikiem wszedł do banku. On się chciał wypłacić z własnego konta pieniądze. Okazało się, że bank mu to konto zamknął, ponieważ nie miał na nim pieniędzy. Zapomniał, że nie miał na koncie pieniędzy. W związku z tym zmienił plan i dokonał napadu, żądając 130 dolarów, które otrzymał. Czyli śmiało można mówić o błyskawicznej ucieczce z miejsca zdarzenia. Ciekaw jestem, podobno po zatrzymaniu przez policję, policja godzinę czekała, aż dojdzie do radiowozu, tak? No mniej więcej tak to wyglądało. Co tam ciekawego u żony? Pozdrowienia, ukłony od nas. Moja żona ma jakąś skłonność do strojów ludowych, ponieważ znów... No właśnie, chciałem panu pogratulować, bo jest pan szczęśliwym posiadaczem małżonki, która biega po mieszkaniu przebrana za krakowiankę, no, to w tym, prawda? W tym wypadku nie po mieszkaniu, tylko po ambasadzie, bo był taki dzień otwarty, wszystkie ambasady w Waszyngtonie Amerykanie mogli odwiedzać. Kolejki były przed ambasadami. Ale co, warunek... Przez Polską. Myślałem, że po wizy się ustawili, że wizy wprowadziliście do Amerykanów. Ale warunek taki, że trzeba się przebrać za krakowiankę, tak? Nie, można było przyjść, obejrzeć, można było zjeść pierogi i kiełbasę, a propos. Z grilla. No i można było się sfotografować z krakowianką, z dziewczyną w stroju ludowym, tylko że ta dziewczyna, która przyjechała z Lublina zresztą i przebrała się w strój krakowski, w połowie dnia po prostu opuściła ambasadę, w związku z tym padło na moją żonę i przez kolejne pół dnia krakowianka musiała być. Fotografowała się z setkami Amerykanów. Pięknie. Gratulacje. Panie Marku, to cóż, powoli kończymy. Ja panu bardzo dziękuję. Pozdrowiłem żonę. To odhaczyłem, o to zapytałem. A, jeszcze piosenkę mam dla pana, jak zwykle. A mówiłem panu o córce? Nie. Która teraz namiętnie powtarza słowo daj. I wszystko jest daj, i daj, i daj, i daj. I to samo robi na placu zabaw w towarzystwie amerykańskich dzieci. Tyle, że no po angielsku troszkę to znaczy. Tak, ostatnio dziewczynka podeszła do mojej żony, czyli do mamy Niny, i zapytała, proszę pani, dlaczego pani córka chce, żebyśmy wszyscy poumierali? Daj. Daj. Pozdrawiam pana, dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. Za 9 minut, godzina 17, wspomniana piosenka. To będzie Perry Como. It's impossible. Tell the sun to leave the sky, it's just impossible. It's impossible. Ask a baby not to cry, it's just impossible. Can I hold you closer to me and not feel you going through me? Split the second that I never think of you. Oh, how impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I had you, could I ever want for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love, it's just impossible. Panie Marku, witam. Halo, dobry wieczór. No, witam pana. Witam pana. Znowu się panu Marek trafił, panie Kubo. No, taka seria, tak. Witam moją. Ale nie narzekam. Witam moją ulubioną trójkę. No wie pan, jakby się wysłuchałem tego mojego poprzednika. Mm-hmm. Viva Ameryka, viva uczeni amerykańscy, dla ludzi w Ameryce, wszystko tam jest hej, hej, hej, dobrze. Ale proszę pana, ja o czym innym. Wie pan co, ja bym chciał tak poprosić, apelować za pośrednictwem radia waszego ulubionego mojego. Ja mieszkam pod Warszawą, w Legnowie. Wie pan, jak jadę tu z Warszawy, widzę takie konery wielkie i takie opasłe... opasłych takich kandydatów widzę, wie pan, starzy, opaśli, grube. No i jaki wniosek się panu nasunął? Że głosujmy na przystojnych. Tyle mamy kobiety piękne, kandydatki do Europy. Czyli głosujmy na ładnych po prostu, no ładnych, tak? Ładnych. Po co, proszę pana, mają iść tacy w Europie, tam do ludzi tyle i będą patrzyli, no jasne. Jaki wstręt. Podbijemy Europę i parlament urodą. Pozdrawiam pana, dziękuję. Za 6 minut, godzina 17. Maciej Zębaty, poeta, satyryk, bard. Przez wiele lat związany z radiową Trójką, autor m.in. legendarnej audycji Zgryz, w której obok słuchowisk takich jak Rodzina Poszeprzyńskich czy Przygody wuja Alberta prowadził rozmowy z młodymi artystami na tematy związane z filozofią, czy prezentował również jako pierwszy w Polsce na przykład piosenki Coena. Zmarł w 2011 roku. Dziś obchodziłby 70. urodziny Macieja Zębatego, wspomina Andrzej Zakrzewski. Zgryz był taką jego sztandarową audycją. Poza tym on nagrywał, gryząc jakiś kawałek szkła, sygnał i to było poświęcenie, ale Maciek zrobił to z wdziękiem i do dzisiaj w sygnale zgryzu można usłyszeć bardzo charakterystyczny chrzęst. Zgryz. Magazyn Macieja Zębatego. Maciek nie tylko propagował swoje poczucie humoru, ale również lansował różne ciekawe postacie, jak Andrzej Garczarek, jak Jan Wołek. Ściągała ich do Maćka jego osobowość. Uwaga! Dzień dobry. Morał pierwszy. Nawet grypa czy angina też się może na coś przydać. Pamiętam takich jak zwykle rozszukrany, mówiący głosem taki bas baryton. Mówi Jan Kobuszewski. Czarny humor specyficzny, jaki tylko Maciek reprezentował w naszej działalności zarówno teatralnej, jak i radiowej. To rzeczywiście go stawia jako czarnego humorystę numer jeden, jeśli chodzi o satyryków polskich. Szpitalna pięsterlnie śnieży się i iskrzy. Lizolów dyskretnie wiąże się ze wszystkim. Daleko gdzieś zostały sprawy nieistotne. Zmęczona skroń w poduszki wtula się wilgotne. A jeszcze wczoraj, proszę, nie chciałeś do szpitala, gdy kładli cię na nosze. Ogryzłeś pielęgniarza, nim odjechało kombi. Kłóciłeś się z rodziną, wy chcecie się mnie pozbyć. Ja nie dam się wziąć siłą. Dziś gdybyś mógł, śmiałbyś się z tego już z pewnością. Wczorajszy lęk straciłeś razem z przytomnością. Oddychasz znów powoli wprawdzie, lecz miarowo. Cóż z tego, że tlenowy namiot masz nad głową, w kroplówce poziom płynu powoli się obniża. Fachowa czuwa siła, by płyn równiutko spływał. Leżący obok ciebie powinni spać, nikt nie śpi. I szepczą wciąż, dlaczego tak późno go przywieźli. Wiedzą, że nie tylko przyjdzie pani doktor, nad tobą tuż pochyli się i pulsu dotknie i powie, niech wyłączy siostra ten aparat. Nie trzeba już, proszę postawić tu parafan. A jeszcze wczoraj, proszę, nie chciałeś do szpitala, gdy kładli cię na nosze. Pogryzłeś pielęgniarza, nim odjechało kombi. Kłóciłeś się